แนะนำบทมารยามบทมารยามเป็นบทมักกียะมี98องค์การมีจุดมุ่งหมายเน้นหนักเรื่องการให้เอกภาพการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ตลอดจนเน้นหนักต่อการศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนสาระสำคัญของบทนี้กล่าวถึงเรื่องการศรัทธาอัลลอฮ์และความเป็นเอกภาพของพระองค์ตลอดจนชี้แจงถึงวิถีทางของบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและวิถีทางของผู้ที่หลงผิดบทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีบางท่านเริ่มด้วยเรื่องของนบีซักริยาและนบียะฮยาซึ่งอัลลอฮ์ทรงประทานบุตรให้แก่ซักริยาและขณะที่ท่านเข้าสู่วัยชราและจากปัญญาของท่านซึ่งเป็นมันแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทรงได้ยินการวิงวอนขอของผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากทรงตอบรับการร้องเรียนของผู้โศกเศร้าเสียใจดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงตอบรับการวิงวอนขอของท่านและทรงประทานบุตรที่เฉลียวฉลาดให้แก่ท่านบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งนั่นก็คือเรื่องของนางมารยัมผู้บริสุทธิ์และการคลอดบุตรของนางโดยปราศจากบิดาเคล็ดลับของพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งปาฏิหาริย์อันนี้ปรากฏขึ้นด้วยการให้กำเนิดอีซาจากมารดาโดยปราศจากบิดาเพื่อว่าร่องรอยแห่งพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นภาพลักษณ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกะของพระองค์บทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีอิบรอฮีมกับบิดาของท่านและได้กล่าวชมเชยยกย่องบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์คืออิสฮากยะกูบมูซาฮารูนอิสมาอีลอิดริสและนูห์การกล่าวถึงบรรดาศาสนทูตเหล่านี้ใช้เนื้อที่ถึง2ใน3ของบทจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อเน้นถึงความเป็นเอกภาพแห่งศาสนะของอัลลอฮ์ทั้งนี้เพราะศาสนทูตทั้งมวลได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และกระจัดการตั้งภาคีเคียงคู่กับพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงสภาพบางส่วนของวันสิ้นโลกและความน่าสะพรึงกลัวแห่งวันตอบแทนในสภาพที่บรรดาผู้ฝ่าฝืนดื้อดึงปฏิเสธศรัทธาจะคุกเข่าเรียงรายรอบขุมนรกเพื่อจะถูกโยนใส่เป็นเชื้อเพลิงของนรกชื่อของบทคือบทมารยามถูกตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพื่อรำลึกถึงปาฏิหาริย์นั่นคือการให้กำเนิดมนุษย์โดยปราศจากบิดาการที่อัลลอฮ์ทรงให้ทารกแบบเบาพูดได้และปรากฏการที่น่าประหลาดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลาม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กาฮายา ฮายาอีนซอด ซิกรุเราะห์มะติร็อบบิกะอับดะฮูซะกะรียาน ี่คือการกล่าวถึงเมตตาธรรมแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่มีต่อซะกะรียาบ่าวของพระองค ์อิดนาดาร็อบบะฮูนิดาอันคอฟียา เมื่อเขาได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยการวิงวอนอย่างสงบ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกระดูกของฉันอ่อนแล้วและศีรษะก็มีงอกแล้วและไม่เคยปรากฏเลยว่าการวิงวอนของฉันต่อพระองค์ท่านนั้นไร้ผลโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ว่าอินนีคิฟตุลมาวาลีมินวะรออีวะกานะติมรอะตีอากิรันฟะฮับลีมินละดุนกะวะรียา และแท้จริงฉันกลัวลูกหลานของฉันภายหลังจากที่ฉันตายไปและภรรยาของฉันก็เป็นหมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ฉันด้วยเถิด ยาริซุนีวะยาริซุมินอาลียะอ์กูบวะจะอัลฮุร็อบบิรฎียา ผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนฉันและสืบทายาทจากตระกูลยากูบและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิดโอ้พระผู้อิบานของฉัน ยาซะกะรียาอินนานุบัชชิรุกะบิกุลามินิสมุฮูยะฮยาลัมนัจอัลละฮูมินกับลุสมียา โอ้ซะกะรียาแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือยะฮยาเราไม่เคยตั้งชื่อผู้ใดมาก่อน قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا เขาซักริยากล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉันฉันจะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อพัญญาของฉันเป็นหมันและฉันก็ได้บรรลุสู่วัยแก่ชราแล้ว قال كذلك قال ربك هو علي هينوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا เขามาลักกล่าวว่ากระนั้นก็ดีพระผู้อิบานของเจ้าได้ตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและแน่นอนข้าได้บังเกิดเจ้ามาก่อนโดยที่เจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไร قال رب اجعل لي آيةقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا เขาซักริยากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงโปรดให้มีสัญญาณแก่ฉันด้วยพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลาสามคืนทั้งๆที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا แล้วเขาได้ออกจากมิหรอบมายังกลุ่มชนของเขาและเขาได้ทำสัญญาณแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจงกล่าวสดุดีทั้งในยามเช้าและยามเย็น ยายะฮยาคุซิลกิตาบบิกุวะตินวะอาตัยนาฮุลฮุกมะศบียา โอ้ยายาเจ้าจงยึดมั่นต่อคัมภีร์เตารอตอย่างมั่นคงและเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้เขาตั้งแต่เขายังเยาว์วัยอยู ่วะฮานานัมมิลดุนนาวะซะกาตวะกานะตะกียา และความน่าสงสารจากเราและความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรง วะบัรรันบิวาลิดัยฮิวะลัมยะกุนจับบารันอาซียา และเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้หยิ่งยะโสเป็นผู้ฝ่าฝืน วะสะลามุนอะลัยฮิยอมะอูลิดวะยอมะยะมูตวะยอมะยุบอะซุฮัยยา และความสันติจงมีแด่เขาวันที่เขาถูกคลอดและวันที่เขาตายและวันที่เขาถูกให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม ่วัซกุรฟิลกิตาบิมารยามอิซินตะบะดัตมินอะห์ลิฮามะกานันชัรฏียา และจงกล่าวถึงเรื่องของมารยามที่อยู่ในคัมภีร์เมื่อนางได้ปลีกตัวออกจากหมู่ญาติของนางไปยังสถานที่หนึ่งทางตะวันออกของبيتول مقدس فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا แล้วนางได้ใช้ม่านกั้นให้พ้นจากสายตาของพวกเขาแล้วเราได้ส่งวิญญาณของเรายิบรีนไปยังนางแล้วเขาได้จำแลงตนแก่นางให้เห็นเป็นชายอย่างสมบูรณ ์ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا และนางกล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีให้พ้นจากท่านหากท่านเป็นผู้ยำเกรง قال إنماأنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا เขายิบรีนกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้อิบานของเธอเพื่อฉันจะให้ลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا นางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่ว กอลกะซาลิกกอลร็อบบุกฮุวะอะลัยยะฮัยนวะลินัจอะละฮูอายะตันลินนาสวะเราะห์มะตันมินนาวะกานะอัมรัมมักฎียา เขายิบรออีนกล่าวว่าครั้นนั้นก็เถิดพระผู้อภิบาลของเธอตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและเพื่อเราจะได้ให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ฟะฮะมะลัตฮุฟันตะบะดัตบิฮิมะกานันกอซียา แล้วนางได้ตั้งครรภ์แล้วนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์ยังสถานที่ไกลแห่ง ฟะอะจาอะฮัลมะคอดุอิลาจิซอินนะคลัตกอลัตقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ความเจ็บปวดใกล้คลอดทำให้นางหลบไปที่โคนต้นอินทผลัมนางได้กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสียก่อนหน้านี้และฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสียก็จะดี ฟานาดาฮามินตะห์ติฮาอัลลาตะห์ซะนีกอดจะอะลร็อบบุกตะห์ตะกิซะรียา ดังนั้นเขามะลักได้เรียกนางทางเบื้องล่างของต้นอินทผลัมว่าอย่าได้โศกเศร้าเสียใจไปเลยแน่นอนพระผู้อภิบาลของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่างของเธอแล้วว ะฮุซีอิไลกิบิจิซอินนะคละตตุซากิตอะลัยกิรุตบันจะนียา และจงเขย่าต้นอินทผลัมให้มันเอ็นมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นผลอินทผลัมที่สุกน่ากิน ฟะกุลีวะชรบีวะกัรดีอัยนาفَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ฉะนั้นเธอจงกินจงดื่มและจงทำจิตใจให้เบิกบานเถิดหากเธอเห็นผู้ใดก็จงกล่าวว่าฉันได้บนการสงบนิ่งไว้ที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีฉันจะไม่พูดกับมนุษย์คนใดเลยในวันนี ้ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا แล้วนางได้พาเขาคืออีสรามาหาญาติของนางโดยอุ้มเขามาพวกเขากล่าวว่าโอ้มารยามเอ๋ยถ้าจริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้ว ยาอุคตฮารูนมาคานอบูกิมรอะซูอินวะมาคานตอุมมุกิบะกียา โอ้น้องหญิงของฮารูนพ่อของเธอมิได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงโฉด ฟะอะชารัตอิลัยقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا นางชี้ไปทางเขาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไร قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا เขาอีซากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคัมภีร์แก่ฉันและทรงให้ฉันเป็นศาสดา และทรงให้ฉันเป็นศาสดาและทรงให้ฉันเป็นศาสดาและทรงให้ฉันเป็นศาสดาและทรงให้ฉันเป็นศาสดาและทรงให้ฉันเป็นศาสดาและทรงให้ฉันเป็นศาสด าและพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่หน้าที่ใดและทรงสั่งเสียฉันทำละหมาดและจ่ายซะกาตตราบเท่าที่ฉันมีอยู่ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงยโสผู้ต่ำช้า วัสสลามุอะลัยยะยอมอูลิดตุวะยอมอะมูตุวะยอมอุบอะซุฮัยยา และขอความสันติจงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมีชีวิตใหม ่ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون นั่นคืออีซาบุตรของมารยัมมันเป็นคำพูดที่จริงซึ่งพวกเขายังมีความสงสัยอยู ่ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانهإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ไม่เป็นการถูกต้องสำหรับอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงเอาผู้ใดเป็นพระบุตรพระองค์เป็นผู้ทรงมหาบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงกำเนิดกิจการใดๆแล้วพระองค์จะตรัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมา وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ แท้จริงอัลลอฮ์คือพระผู้อิบานของฉันและพระผู้อิบานของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่คือทางอันเที่ยงตรง